بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. اول جواب مرحله ختم شوا چې کما اجمالی جواب او ختم شو په بیان د پلیتۍ او د قبایحو تدې يهوديانو اهلي کتابو د دې د فارا چې دی و شرمېږي وس د دې زینا په دویم اعتراض سره عام خلقو کې شک او اعتراض پیدا کی، یعنی عام خلقو کی دا شک او اعتراض پیدا کی چی اوگو رکن جواب ور نکو چل پکشتے. نو اللہ رب العزت دی زینا تحقیقی جواب کئی دا عوام الناس دا پارا دا عام خلقو دا پارا او ذکر کئی دا مقاصد و اربعو علیو چی آغا اس بات دا توحید دے اس بات دا رسالت دے صداقت الكتاب دے او ایمان بالآخرت دے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی محمد ابن اسماعیل آغا چی کلا بخاری شروکین و اول نمبر باب دی کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی ابتدا و ایسنگا و دا نبی علیہ السلام. دا اول نمبر بخاری شریف کی دا آیات کریمہ ذکر کی چی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. سوال او اعتراض دا دی یهودیان دعا داو چی کچری تا رسول برحقی نو تا تا خدا سی وحی پکاروا لکه چی نور و انبیاءو تراغلی وا لکه موسیٰ علیه السلام تا عیسیٰ علیه السلام تا دعو تا چی کم وحی راغلی وا نو داغی پشانتی وحی تا تا هم فکار وا. نو دا نبی پا وحی کی خون نوی نده نه پا طریقی دا وحی کی نوی ده چی نوی طریقی سر دا تا وحی رازی او یا بل چا تا دا وحی راغلی ندا. سوال دا پیدا کیگی چی دا نبی علیه الصلاة والسلام تا دی یهودیانو دا اعتراض چی دتا دا موسیٰ علیه الصلاة والسلام پشانتی وحی پکار دا ابراهیم علیه السلام عیسیٰ علیه السلام. نو اللہ رب العزت داغی جواب کئی نو فرمائی انا اوحینا الیکا منگ وحی کو تاتا كما أوحينا إلى نوح لك سنگ چه منگا وحي كيدا نوح عليه الصلاة والسلام تا والنبيين من بعده أوغفرن برانو تا فتناغنا داغنا چه نور كما رستا أنبياء كرام راغلي دي داغي پشان چه وحي منگا تا تكو اي محبوبام و دلته یو سوال پیدا کیږي. سوال دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تشبیه د آدم سره ولې ونکړه؟ د نوح علیه الصلاۃ والسلام نامه کې درې انبیا تیر شوي دي، یو آدم علیه الصلاۃ والسلام، بل شیس علیه الصلاۃ والسلام دم علیه السلام خپل بچو، او دریم نمبر ادریس علیہ السلام. نو را دری پیغمبران مخی تیر شوی دی، نو ولی دا نوح علیہ السلام نو مواغستو؟ فکار خدا واچی، فکار خدا واچی دا آدم علیہ السلام نو مواغستلے، اگر ولی پری خودو؟ علماء کرام جواب ذکر کئی چی دا انبیاء سلسلہ بدو قسم دام. یو آغا چی صرف امر بالمعروف، بس امر بالمعروف کئی او منکرات نہ بیانائی، چی منکرات نئی داغی پا دین کی، سا منکرات نئی، سا شرکیات نئی. لکو گورا آدم علیہ السلام آغی کی شرکیات نو منکرات نو، نو دیو جنا آغی صرف امر بالمعروف کاو. شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام ددغو پا زمانہ کی منکرات نو، حلق پا فطرت اولا باندیو رد منکر زکنو. دویم نمبر، دویم قسم پیغمبران، آغا پیغمبران چاہی کی امر بالمعروف ہموی او رد منکر ہموی، رد با ہم کئی، خلق با دب دون من کئی، او خوت با خلق رابلین آغی کی آئی اولنے سرے اولنے نبی چاہن نوح علیہ السلام دے، آغا رد منکر کرے دے، اولنے پیغمبر دے چی رد منکر باندی آغا لے گرے دے اللہ رب العزت، رد شرک و بیان دا توحید کاو. نزک تشبیح دا نوح علیہ السلام دا دی نبی سرور کا، دا نبی هم رد شرک و بیان دا توحید کاو، او نوح علیہ السلام اغهم کاو، نو دی وجنا دا تشبیه د نوح علیہ السلام سره ورکړه. د نوح علیہ السلام نمخ کی اغه خور او رور نکاح کول یو بل سره جایزو، خو په شرط د دې چې په یو ځل باندې نو پیدا. دا شان ترور د پلار خور د مور خور اغه هم جایز وا، خو چې کله الله رب العزت نوح علیه السلام مبعوث کو، نو هغه پا دین کی دا بیا حرام وګرځېدل. نو نوح علیه السلام هغه پیغمبر دی اول من بعث بالتحریم، اولنی سړی دی چې رد منکرې کړی دی، ځکه دې زمانه کې شرکیات شروع شوي وو، خلقو شرکیات کولو. دیو جنا نوح علیہ السلام بدا بیان کاو چی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے قوما دیو اللہ عبادت وکی استاسو دا پارا بل الہ نشت دے. یعوسو یعوق و نصر اول استاسو علیہ ندی اغا فاودای توب باندی مرا بلئی. او دوی مدا خبره چې نوح علیه السلام دا ابتلا سره مخامخ شو، دیر امتحانات پی راغلیو، اولنی سره دی چې ابتلا سره مخامخ شو. دا سی ابتلاگانی پی راغلی دی چی دی کفار و مشرکینو با هغه غټي غټي کمرې به په واړه ولې هغه په خاورو کې پروتو سړی به روان و دوه په دې ټیم کې ماواز کاو اے دا الله بندا یو الله وحده لا شریک ذات ومنا نو تبا کامیاب شي تبا فلاح والا جوړ شي وجه سوا ویلاتی نا چه زمان تیم زایلان نشی دعوت کر را نپاتی نشی ماولا نی نبی دی چه آغا ابتلا سرام محامق شده دی نزدک تشبیح دا نبی علیه صلاة و سلام سرور کری دا نبی علیه سلام تا وی تا تا آغا شان وحی را لیگم لکا چه نوح علیه سلام تا میرا لیگری وا نتهم تنشا رسول نبی علیه الصلاة والسلام تعالی فرمائی لاغا پشانتی تنک لک ودرگام نبی علیه الصلاة والسلام دیو جنویلیو چی لقد خشیتو علا نفسی زفق پل زال باندی اریگم چی دا کار با زمان اثر تورسی او کوب نرسی ورقا ابن نوفل فات ورغلی دے ورطوی چی دا یو ناموس را غلی و قصه ور تا طول بیان کری دا اور قور تا وی تی دا خلق بتاو باسی فرمان دی یا لیتنی کن تو جزعا چی زبا دیتیم کی علک و ازوان دی چی کل دا تاو باسی یقرد کا قومه فانسور کا نصرن ما بستا دیر امداد کری وی اغور تا وی نبی علیہ السلام ور تا فرمائی او مقردیهم دا خلق بما و باسی ولی ویاو دا با تاو باتی مخینو کتابونو کی راغلی دی کتابا و باتی دا دی اقبل زینا نو برمائی اینا اوحینا الیکا دیو جنا منگا وحیکو الیکا تاتا کما اوحینا الى نوحن لکا سنگا چی منگا وحیکو دا نوح علیه صلاة و سلام تا چرد دا منکر و بیان دا توحید کاو ستا پا وحی کسا تبدیلی نیشتے نئی پا وحی کی نی او نا نوی طریقہ دا وحی دا غن نبیین من بعدی او انبیاء او نور نبیان پس دا غنم و اوحینا او منگا وحی کردا الى ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اساق اسماعیل و اساق علیہ السلام تا ويعقوب ويعقوب عليه السلام تا والاسبات وداري اولاد تا وعيسى وعيسى عليه السلام وايوب ايوب عليه السلام ويونس وهارون وسليمان يونس وهارون وسليمان عليهم السلام واتينا داود زبورا امور كلو داود عليه الصلاه والسلام تزبور سوال پیدا کیږي چې ولې تخصیص د زبور وکړو نو جواب دا ځکه چې د دې زبور نه د یهودیانو د علی کتابو دا غنه انکار کاوه دا یې انکار کاوه ځکه الله رب العزت د دې تخصیص وکړو یا علامه قرطبی رحمه الله هغه لیکي چې زبور یو لی کتابو پاری کی 150 سورتو نو یو نیم سل سورتو نو حرام او حلال آیاتو نو پکی نو حرام او حلال پکی نو ټول ذکر اذکارو پزائلو پکی لا تحریم ولا تحلیل او دا پا دفعاتو کی راغلیو پشان دا قرآن کریم باتی قرآن سنگا دفان پا دفان راغلے دے دغه شانتی زبور هم راغلے ہو سیوتی رحمہ اللہ پا ادخان کی وائی چی پا زبور کی دا دی امت او دا دی پیغمبر تقریبا دا ایوی سپاری پا مقدار باندی علامات ذکر شیو سپتو نبین شیو 150 سورتو نو او طول پا زائلو ولا تحریم ولا تحلیل نہ پکې حرام ذکر او نہ پکې د حلال ذکر او سو علماي کرام ذکر کوي چې د داوود علیه الصلاه والسلام تخصیص ذکر کو چې هغه په خپل لاس عمل هغه روزي به خوړلا په خپل لاس باندې به کار کاوه دیو جنا دا تخصیص کو فرمای و آتینا داود زبورا مورکیو داود علیہ السلام تا زبور و رسولا قد قصصناهم و ارسل رسولا نصر کی داتی دے مولی غلیو رسولان قد قصصناهم پتا غیسرا دسو بیان شوے دے علیکا پتا باندی من قبلو مخکستانا و رسول الاوس رسولان لم نقصصهم چی منگا بیان ندے کڑے داری علیکا پتا باندی و کلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبری کڑی دی دالا سرا موسیٰ علیہ السلام پا خبری کولو سرا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سرا براہ راس دی ذات خبری کری دی اکس نو او ندولی دا آواز را خطو نو فرمائی چی سر سولان دا سی چی داغی قصص ماتا تا بیان کر داغی واقعات داغی ذکر شوے دے سراحتن او دیرم بھی آدی چی داغی ذکر ما ندے کرے داغی ذکر ندے شوے او حاری او قومتا ما پیغمبر لے گرے دے زکا چی سور ابراہیم آیت نمبر چار کی اللہ رب العزت فرمائی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم وما ندے لے گلے وما ارسلنا من رسول نبی دے لے گلے یو پیغمبر لرا إلا بلسان قومي مگر قوم تا داغي فجب باندې تلره زکه دا قوم به پوهشي هر قوم تا داغه په زبان کې پیغمبر الله رب العزت لېګلې ده سوره بني اسرائيل آيت نمبر 15 یې فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويمونګه نور کوا زاب تر سو پوهې چې چا تم استاد نه لېګلې زکا چی بانا ختم شی سبال دا ونوی چی مونتا چا جواب نویلے مونتا دین نورا رسیدلے دوشان سور الرات آیت نمبر ست کی فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ دا هر یو قوم دا پارا یولار خودون کی اللہ فرمائی مالی گلے ہو نو ورسول القل قصصناهم ویس رسولان دا سری چداری بیان ما کرے دے پتا باندی اے محبوبا تقریبا نپنزی شمبی آئی کرامو نمونا فقرآن کریم کی اللہ ذکر کری دی او نور دیر انبیاء دی چداری ذکر ندے شویم و هر قوم تا لاوی ما پیغمبر لے کرے دے لکا ابراہیم نو نمبر آیات کی ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فقلوا ولن أسر خود وقوم وغي دعوة كار نفر خوده دیوالینا نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ فرمائے سورہ فاتحہ آیت نمبر 24 کی ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ما تدی گلی فحق سرا د پار د کار کول د حق ير ور کون کے مومنان ہوتا او يرون کے ازیر ور کون کے مومنان ہوتا او يرون کے کفار ہوتا نہ مانن کو قران تا ہر قوم تا اللہ فرمائے و ان من امت الا خلا فیها نذیر داتی امت نرے تیر شوئے چی ما غیتا پیغمبر نجھے لگرے ہر قوم تا پیغمبر تلے دے لکہ عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ دے یا گورنر خط لاؤنے گو ورطوئی جی سیلاب راگے او سیلاب کی او سریخ کارشو دا خلقوئی چی دا دانیال علیہ السلام دے یا دا غصر اصا تک تک کارا شوا پا غیبانی نکتے یا دا دانیال علیہ السلام دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خط ولی کو ورطوئی اوئی دیر قبرونا وکنا دیر قبرونا جو کا او دشتی پداسی دیم کی دا دفن کا چچا تا پتا ونا لگی چې دانیال علیہ السلام په دې قبر کې لري او په دې کې لري او په دې کې لري خلک و بیا شرکیات شروع کی د شرک عادی عمر رضی الله تعالی له ختم کړی دی هغه ونه د سبینا ختم کړی او چې هغه کې عذاب یې رینا استوا نو دی وځنا ډیر انبیاء کرام الله او ایمان یې کړی دی تاسو دې پته دا ډیر دا سری چاغه تاسو ته پتم نشته ده دغه بنی اسرائیل تاورادی بوئی درے درے سوا شہیدان کول تو مرمائی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبری کری دی موسیٰ علیہ السلام پا خبری کولو سرد اللہ تعالی سلام تکلیما دا تاکید دا کلم دے او دا رد پا آغا چا چاگی ویل چی موسیٰ سر اللہ رب نزد خبری ندے کری اغا سر خلق گمراحان اغی دا اعتراضون کول چی موسیٰ علیہ السلام سرا اللہ خبری نکی بلکہ اللہ دا خپل آواز عکس پیدا کرے او پاونا کی او دا اغینا ور سرا خبری کی دی اللہ ور سرا خبری وی ندی کری و اللہ کریم فرمائی چی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کړی وی الله د موسی علیه السلام سره او خبر یقینی یری براه راس او بذات ای ور سره خبر کړی وی اکس نو اغه صوت نو یاد ویم جواب وکلم الله موسی تکلیما چې ای یهودانو تاسو په نبی اعتراض کوئ چې مونږ بتا علمنو چې تا وای تا تا وای مجموعی چه تا تا اغا وحی مجموعی راشی یعنی دا قرآن ټول په یو ځل باندې تا تا راشی نو حالا بتا مونگا اومنو نو لکه څنګه چې وی مخکینو انبیاءو تراغلے دے لکه څنګه چې وی موسیٰ تراغلے دے علیہ السلام نو اللہ فرمائی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وی مونگا دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری تکلیما لگی لگی خبری یعنی مونگا دا موسیٰ علیہ السلام سر لگی لگی وقتا فا وقتا خبری کری مانا دا چی موسیٰ علیہ السلام چی اکم وحی و ترات لانو اغا طول پا تورات کی منحصر نوا بلکی موسیٰ علیہ السلام تا داغین علاوہ لصحیفی نور راغلی وی آغا لگی لگی راغلی وی فیوزر باندی نوی راغلی نو دیو جنا دانبی علیہ السلام تا هم آغا وحی لگا لگا راغلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کردی اللہ کریم دا موسیٰ علیہ السلام سرا فغلگو لگو خبرو کولو سرا رسولا مبشرین او رسول مبشرین دا رسول زکم غریبو رسول مبشرین چی زیر ورکی مومنانو تا چی مسلمانا دا لگو وقت دے پدی کی گور اللہ یاد کا دا اللہ نوحیدی گا دا اللہ توحیدو منا دا نبی رسالتو منا حلتی بتا تا بیا جنتنو کی مزی میراویی و مرزرین او دا دیده پارا چی توی روا خلکو حکمت دا ارسال الرسول دا نبی علیہ السلام دا هر رسول راتلو حکمت صده دا علماء راتلو حکمت صده چر قوم کی علم پیدا کیی مخی انبیاء کرامو نو ایدا حکمت دے چی اغا خوش خبری واو رئی زیر واو رئی پا جنتنو سرا چی اغا دا دی مومنانو دا پارا تیر خرشوی دی و منذرین او یرا ورکون که اغا نمانون کو دالا قرآن لا دالا توحید لا دالا نبی رام لئلا یکون للناس علی اللہ حجت تا دے دا فارا چی پاتی نشی دا خلق دا فارا فاللہ باندی سبانا تو هر قوم تا دے و جنا نبی علیہ السلام و سلام مبوس کرے دے هر قوم تا خپل رسول را گلے دے مخی رسولانو تا اغا رد شرک بے نکا و زکا شرکیات نو خنوح علیہ السلام نا پس رد منکر شروع شرے دے او حکمت د ارسال رسول سره سوره بقره آیت نمبر 213 کی آیت هم الله کریم فرمایي چې کان الناس امه واحده دا خلق ټول په یو دین باندې او فختلفو دا به پر پرو د خلق اختلاف شروع کو نو فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین الله کریم آغا زیره ورکون کې یره ورکون کې پیغمبران او انبیاء کرام سلسله شروع کا اغیرا ولېګل زکا چې قوم په شرکیاتو کې اړم شو فاقبائی ہو و پریتو کی آرام شو اللہ افریقاو دو و نور و خلقو دے خدایان ویل شروع کرو نو دیو وجینا اللہ فرمائی چی ما انبیاء کرام حر قوم تراولے گل سو وجینا چی لے اللہ یکون لنناس تنی دفارا چی پاتی نشی دا خلقو دفارا علاللہ فیو اللہ بندی حجت الحسی و دلیل یا حیثی و بانا سبانا پاتی نشید چام سور مائدہ کی اللہ رب العزت فرمائی 19 نمبر آیات کی چی یا آل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علا فترت من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشير ونذير سبال قیامت کی دعوان وی چی ماتا پیغمبر نورا غلی سوک ماتا نورا غلی چی ماتے قرآن را خودلی ماتے دین را خودلی وی حار ترطا دا قرآن وازو ندی لالا دا توحید وازو ندی پتا پسی گوٹ گوٹ تا دردی ستانا پیسی نواری ستانا روٹی نپوری تا توی دا اللہ ناندکی دو یقین پیدا کا مخلوق نگوری سنکی مخلوق سکولو والا ندی تو دیو جن اللہ فرمائی چلی اللہ یکون للناس علاللہ حجت چپات نشید خلق دا پارا پالا باندی سبانام سور تاہا آیت نمبر 134 کی اوم ذکر کئی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى تَدْعُو بَانَ بِالْكُلِّ الْخَتْمَ شِي سَبَالَ دَانَ وَجَمُنْتَ سُكْرَ غَلَيْنَهُ لدل دا فرمائی چلی اللہ یکون للناس علی اللہ حجتن لینا پارا چپاتی نشی خلق لپا اللہ تعالی باندی سبانا بعد الرسل پسد رسولانونا وکان اللہ عزیز الحکیم او دے اللہ تعالی غالبا حکمت والا وکان اللہ عزیز الحکیم دے اللہ تعالی زور والحکمت والا بیا إِلَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُنْغَ وَحِيكَ وَتَعْتَى اے مَحْبُوبَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ لَكَ سَنْغَ چِ مُنْغَ وَحِيكَ رِدَى نُوح عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامْتَ وَالَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ أَوْغَ فِغَمْبَرَانُ تَعْفَسْ دَغَنَا وَأَوْحَيْنَا مُنْغَ وَحِيكَ رِدَى الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق و یعقوب والاسباط و داری اولاد تا و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا مورکی و داود علیہ السلام تا زبور و رسول الاوسا رسولان قد قصصناهو بتاقید سرامو بیان کرده داری علی کا پتا باندی من قبلو چه مکستانو و رسول الاوسا رسولان لم یق نقصصهم علی کا چه من پتا داری بیان ندیکره و کلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبر کردی اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام ترا فخبر کولو سرا رسولا مبشرین اگر رسولان زیر ورکون کی فارسل رسولان ایمونگ نگردی رسولان مبشرین چی خلقو تا خوش خبری واری مسلمانانو تا و منذرین او خلق ویرئی لئلا يكون للناس لذفارا چبانا فاتنشي لخلقو على الله لذفارا چنشي للناس خلقو على الله فاللاباني حجة سدليل يا سبانا بعد الرسل فضل قلود رسولاننا الله فرمائی چو ای دا خلق با بیا سبالا دا قیامت کی دا خبره نه کوي چې مونږ تاسو نبی نه راغله نو بعد الرسل پس دلیګلو د رسولانو نا وکان الله عزیز الحکیم او دی الله تعالی زور ور حکمت والا ان راینا الی